83ทัศเนนปหาตพัทุกะ1กุตรติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย1สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ2สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อ3สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะนะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 4. นะเหตุปัจจัยมี2วาระนะอธิปติปัจจัยมี2วาระนะปุเรชานปัจจัยมี2วาระนะกรรมปัจจัยมี2วาระนะวิปากปัจจัยมี2วาระนะวิปยุตตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อพึงขยายสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาทุกปัจจัย 5. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยอย่างเรียบย่อ 6. เหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระในเล็บทัศนบทมี1วาระณทัศนบทมี2วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระในเล็บบทที่มีทัศเนนปหาตัพพะเป็นมูลมี1วาระณทัศนบทมี2วาระเป็นอารัมมณาธิปติและสัจชาตาธิปติอารัมมณาธิปติมี1วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระในเล็บบทที่มีทัศนะเป็นมูลมี1วาระณทัศนบทมี1วาระสมนันตรปัจจัยมี2วาระสัจชาตปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี2วาระอาหารปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระอธิปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บ ย่อ 7สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอัพยกฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระแห่งเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและ1วาระ84ภาวนายปหาตัพพทุกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย8สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระ

ในเล็บทัศนบทมีหนึ่งวาระนทัศนบทมีสองวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสัจชาตปัจจัยมีหกวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระอธิปัจจัยมีหกวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บย่อ 18. สภาวธรรมที่มีเหตุนั้นไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ86ภาวนายปหาตัพเหตุกะทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย19สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ20สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อ21เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อเหมือนกับอกุศลในทัศเนนปหาตัปเหตุกะทุกกะพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย22สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ87สวิตกะทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย23สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ24เหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระในวงเล็บย่อ

1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย37สภาวธรรมที่มีวิจารซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่มีวิจารซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารและที่ไม่มีวิจารซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยวงเล็บย่อ38เหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระวงเล็บย่อเหมือนกับกุศลในสวิตกทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร39สภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์และที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ40เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อเหมือนกับอกุศลในสวิตกทุกกะพึงขยายสชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร41สภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์และที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อ42เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อเหมือนกับอัพยากฤตในสวิตกทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดาร43สภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ44เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนารมณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกับปัญหาวาในกุศลติกะ89สปีติกะทุกกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย45สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรม ที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติและถ้าไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ46เหตุปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระในวงเล็บย่อนาทิปติปัจจัยมี6วาระนปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระในวงเล็บย่อพึงขยายสาชาตวาลถึงสัมปยุตตวาลให้พิจารณา47สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลโดยอารัมมณปัจจัยในเล็บย่อ48เหตุปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในวงเล็บเฉพาะสาชาตาธิปติมี4วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี6วาระอุปนิทยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี6วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระอธิปัจจัยมี6วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารัมมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อนาอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระในวงเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกับปัญหาวาในกุศลติกะอกุศลบทเหตุปัจจัย49สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ50เหตุปัจจัยมี6วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อเหมือนกับกุศลพึงขยายสาชาตวาลถึงปัญหาวาลให้พิจารณาอัพยากตบทเหตุปัจจัย51สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อ52